เรื่องศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ ์ตอนที่3 โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย กะลีจาคะนั้นไม่ได้หมายความว่าให้อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าบริจาคจาคะนั้นหมายความว่าไม่เอาอีกด้วยต้องเข้าใจจาคะนั้นหมายความว่าไม่เอาอีกด้วยอย่างสมมติว่าเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ย20คนอย่างที่วัดอาตมานะสมมติที่วัดอาตมาเนี่ยมีบ่อยๆบางทีของมันน้อยๆพระเนน40รูปอย่างเนี้ยบางทีโยมมาถวายโยมจากในเมืองเอาน้ำดื่มไปถวายน้ำปานะน้ำส้มทีนี้มันไม่ครบ40ขวดไม่ครบ40กระป๋องน้อยๆทีนี้พระทำงานตากแดดเหนื่อยๆแล้วมันไม่มีอะไรจะให้พระฉันพอได้เรียกได้แรงอาตมาก็บอกว่าเอามาดูสินับกันครบไหมไม่ครบมีอยู่27อย่างเนี้ยพระที่ท่านมีสปิริตสูงบอกผมจาคะผมจาคะครับผมไม่เอาจาคะให้เพื่อนคนนั้นก็จาคะคนนี้จาคะพระท่านแย่งกันจาคะในที่สุด27เหลือถ้าอย่างนั้นจาคะหมดไม่ต้องกินได้ไหมไม่ต้องกินเอาไว้ให้มันครบกันซะก่อนมันคือเป็นการจาคะแท้บางทีก็บอกโอเคจาคะวันนี้บริจาคไม่เอาโอ้ก็ด้วยกันวันหน้าถ้าใครมีเอามาเพิ่มค่อยมาแจกกันให้ครบอย่างนี้เรียกว่าจาคะจาคะภาษาบาลีว่าสลัดทิ้งไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องธรรมจักรปวัตนสูตรจาโคปฏินิสโคอนาริโยจาโคเป็นการสลัดทิ้งปฏินิสโคสลัดคืนอนาริโยไม่มีที่อาศัยของตัณหาดังนั้นจาคะแปลว่าสลัดทิ้งแปลว่าไม่เอาส่วนไหนมันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เอายากได้ก็ไม่เอาสมมติว่าเขาเอาเงินมาให้เราผู้แทนมาให้เรา 1,000 บาทแหมไผสิบ่อยากได้อยู่ดีๆเอาเงินมาให้บ่ได้เฮ็ดเวียกงานยังแต่ว่ามาคิดดูแล้วไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมไอ้หมอนี้ต้องการให้เราเลือกมันไม่รู้มันดีหรือไม่ดีไม่เอาจาคะเสียสละจะมาว่าอะไรแค่นี้ถ้ามีจาคะแล้วเด็กชายวิโรจน์เกลี้ยงอักษรเอกสารที่เก็บได้เป็นมูลค่า10กว่าล้านบาทเธอจาคะเธอไม่เอาพวกเราที่ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยผู้แทนมันมีค่าน้อยกว่าของเด็กคนนั้นทำไมเราจาคะไม่ได้ไม่เอาเลยเพื่อความมั่นคงของประชาธิปไตยของบ้านของเมืองของเราอย่างนี้เรียกว่าเรามีจาคะพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านไปสอนโยมให้มีจาคะอย่างนี้คนที่มีจาคะอย่างนี้แหละจะเป็นผู้รักษาสมรรถภาพทางจิตใจจิตใจเราเอ็นเอียงมันอยากได้อยู่แต่ว่าให้มันมั่นคงกว่านี้ฉันไม่เอาจาคะอย่างผัวกับเมียอยู่ด้วยกันกอดกันขึ้นมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจาคะฉันยอมไม่ตอบโต้นั่นเรียกว่าจาคะอย่างลึกซึ้งภายในยอมแพ้ยอมแพ้เธอยอมเธอเธอถูกแล้วอย่างนี้มันก็จุดยุติเลยไม่ต้องมาทะเลาะกันเขียนไว้ในหัวที่นอนแต่มาเคยพูดผัวเมียแต่งงานกันใหม่ๆมือขอผ้ายันบอกว่าจะให้รักหวานอย่างนี้วันชื่นคืนสุขจะให้มันสมรสสมรักอาตมาบอกไปเขียนเอาเองผ้ายันเขียนไว้หัวที่นอนยอมแพ้กันเถิดยอดรักกันจะไม่ได้ทะเลาะกันจนวันตายคุณแล้วมันก็จะหวานจะชื่นขึ้นมานั่นเลยเรียกว่าจาคะเขียนไว้อย่างนั้นนี่จาคะนี่เราอยากได้ไม่เอาจาคะไม่เอาแปลว่าไม่เอาแปลว่าสลัดทิ้งผู้แทนทั้งหลายเขาก็อาจจะจาคะเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันไม่มีด้วยกันมันก็เลยพอๆกันตัวศีลกับจาคะการรับผิดชอบกายวาจาใจควบคุมกายวาจาจาคะการรับผิดชอบทางใจไม่เอาสิ่งที่ไม่สมควรจะได้ไม่ใช่ของเราไม่ถูกต้องแก่บ้านแก่เมืองฉันจาคะไม่เอาสลัดคืนตัวนี้จะเป็นสมรรถภาพคือความมั่นคงถ้าผู้แทนมีสมรรถภาพมันจะไม่ย้ายพรรคนี้เข้าพรรคโน้นไม่ขายตัวเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีทำอันนี้เพราะเขาได้ถูกเลือกจากคนที่ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคนเหล่านี้ก็ไปเลือกเอาคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเสร็จแล้วเขาไปนั่งในรัฐสภาเขาก็พร้อมที่จะเอาพร้อมที่จะกินเขาไม่มีทางที่จะจาคะทำยังไงฉันจะได้ฉันเอาทั้งนั้นใครจะมาล็อบบี้วิ่งแต่ยังไงเอาจะไปเข้าพรรคไหนก็เอาทั้งนั้นขอให้ได้มีเงินมากๆอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่มีธรรมะสี่ประการอันนี้มันก็ตกต่ำเขามีอุดมการณ์บางคนมีอุดมการณ์มากฉันจะซื่อสัตย์จะรักชาติปรารถนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์ต่อประชาชนเขาว่าจะนั่นมันยังไกลเหลือเกินมันจะเป็นอนาคตการมันจะเป็นฟิวเจอร์เทนส์ คือยังเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะมันจะข้าพเจ้าจะนี่ยังไม่ทำนะยังเป็นฟิวเจอร์เทนส์จะเป็นอนาคตการถ้าเป็นทางพระวินัยสังฆกรรมของสองพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นโมฆะถ้าจะมาจะอยู่เท่านี้มันต้องเดียวนี้ข้าพระเจ้ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์ต่อประชาชนจนตายไม่ใช่จะมันเดียวนี้นี่เขาจะเพราะเขาจะนั้นเขายังไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาจะพอเข้าไปในระบบที่เขากองเขากินคนบ้านนอกเข้าไปก็เริ่มรู้จักวิธีกินเริ่มรู้จักวิธีกินเพราะไม่มีจ่าครับเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเขียนใส่กระดาษแล้วก็ขยี้คว้างลงตรงโน้นซิเขาสอนให้มันก็เริ่มทำแล้วมันไม่มั่นคงในอุดมการณ์ไม่มีสมรรถภาพเออดีสิเว้ยจะได้เงินบางทีเขาเอามาใส่เป็นซองให้บางทีเขียนเช็คเขียนดาบให้จะไม่เอาเรื่องมันก็เป็นคำๆมาแล้วก็โมมกึบกระลึกกึบกระลึกกึบนี่มันไม่มีจ่าครับทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนเขามีอุดมการณ์ดีแต่เสร็จแล้วไปถึงมันก็ล้มเหลวเพราะไม่มีธรรมอันนี้ถ้ามีธรรมอันนี้อวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำช่วยฟังให้ดีว่าไม่มีทางตกต่ำแม้แต่ในชีวิตนี้มหาจำลองสีเมืองทำไมไม่ตกต่ำเธอมีจาคะอย่างนี้ไม่กินใครจะว่ายังไงก็ว่าอย่างนี้เราต้องการคนแบบนี้เราก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเหตุต่อผลอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลเหตุอันนี้ไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้เข้าใจมันอย่างชัดเจนมีปัญญาสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสสุดท้ายเวลามันหมดแล้วล่วงเลยมา5นาทีอาตมาจึงขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งท่านข้าราชการทหารตำรวจตลอดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำทางการเมืองทั้งหลายขอบิณฑบาตท่านทั้งหลายมาร่วมกันเป็นคนกบฏปฏิวัติคือตีกลับไม่เอาอย่างเอากบฏตามบทต่อความเห็นแก่ตัวกบฏต่อความอยากได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อหัวมันเลยจะได้ไงเอ้าไม่เงี้ยไม่มีการเลือกตั้งฉันก็พอมีเงินอยู่ตอนนี้มากบฏกบฏต่อกิเลสกิเลสมันพาอยากได้เงินผู้แทนมันอยากให้ขายสิทธิ์มันอยากให้ซื้อเสียงกบฏไม่เอาจะซื่อสัตย์ต่อธรรมเป็นผู้มีศีลอันมั่นคงมีศรัทธามั่นใจในเหตุในผลมั่นใจในบาปในบุญเป็นผู้มีจาคะไม่เอาเสียสละสิ่งที่ไม่ควรได้ให้มันเหมือนเด็กชายวิโรจน์เกี้ยงอักษรดูทีว่าเราเมืองเรามันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมีปัญญารู้เท่าทันหลังจากนั้นกำพากันเป็นกาบดเราเคยซื่อสัตย์ต่อสิ่งเหล่านี้มานานบัดนี้มากบฏอย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างเหล่านั้นเรามาตั้งใจกันอาตมากล่าวธรรมิกถาวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาเพราะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวนี้บ่ายสามโมงสามสิบหกสามสิบเจ็ดนาทีจึงขอยุติธรรมิกถานี้ลงเพียงแค่นี้ยรตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งท่านทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญสุดท้ายซ้ายขอพระธรรมอันสะอาดสว่างสงบอันประเสริฐของพระศาสดาศรัทธาศีลจาคะปัญญาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่าได้ง่อนแง่นคลอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตและสังคมประชาธิปไตยของพวกเราให้โชติช่วงดุจดวงไฟสองทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตในครอบครัวในหัวใจจงสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อาตมาก็มาคิดว่าโอ้ภาคอีสานกับภาคกลางก็ผิดกันในระบบการทำบุญภาคอีสานถ้าพูดถึงบุญปิดทองฝังลูกในมิตรผูกพัทธสีมาในโฆษณาข้ามปีคนมากันเยอะล้นหลามแต่มีการบวชชีพรามแต่มีการเทศปาฐกถาธรรมครูบาอาจารย์ชื่อดังๆไปแน่นอิดแต่กลางคืนก็ต้องมีหนังมีภาพยนตร์ดนตรีมีหมอลำมีลิเกละครอะไรต่างๆตามเรื่องทางภาคกลางแต่ภาคอีสานนี่โฆษณาไม่ออกในการขอสิมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตโฆษณาไม่ออก